کلا بوارسی تر سر دا انتظار دا استشهاد چیوی دا جوان آخر شیبی چی زمپولار دا استشهاد چیوی دا جوان آخر شیبی چی زمپولار دا استشهاد کلا بوارسی تر سر دا انتظار دا استشهاد چیوی دا جوان آخر شیبی چی زمپولار دا استشهاد چیوی دا جوان آخر شیبی چی زمپولار دا استشهاد د دین لمنې نه چې زار وم لکه پتنګ ورځ په لمبو لکه پتنګ ورځ په لمبو د دین لمنې نه چې زار وم لکه پتنګ ورځ په لمبو لکه پتنګ ورځ په لمبو دغه ارمان خو لا مودو کوم بار بار د استشهاد چیوی د ژوند آخر شیبی چی زمپولار دا استشهاد چیوی د ژوند آخر شیبی چی زمپولار دا استشهاد دغه ارمان خو لا مودو کوم بار بار دا استشهاد چیوی د ژوند آخر شیبی چی زمپولار دا استشهاد چیوی د ژوند آخر شیبی چی زمپولار دا استشهاد کلا بوارسی تر سر دا انتظار دا استشهاد چیوی دا جوان آخر شیبی چی زمپولار دا استشهاد چیوی دا جوان آخر شیبی چی زمپولار دا استشهاد نه په دنیا نه په جنا کیږي زما د سر سودا کیږي زما د سر سودا نه په دنیا نه په جنا کیږي زما د سر سودا کیږي زما د سر سودا صرف د یو خدای پر ازایم طلبگار د استشهاد چیوی د ژوند آخر شیبی چی زمپولار دا استشهاد چیوی د ژوند آخر شیبی چی زمپولار دا استشهاد صرف د یو خدای پر ازایم طلبگار دا استشهاد چیوی د ژوند آخر شیبی چی زمپولار دا استشهاد چیوی د ژوند آخر شیبی چی زمپولار دا استشهاد کلا بوارسی تر سر دا انتظار دا استشهاد چیوی دا جوان آخر شیبی چی زمپولار دا استشهاد چیوی دجوان آخر شیبی چی زم پولاد استشهام ترسو بحوری را تغوری لجلت نولا محل لجنة لا محل ترسو بحري را تغوري لجنة لا محل لجنة لا محل فبلا بلا اخم فالدر فتلوار دا استشهاد چوی دجوان آخر شیبی چی زم پولا دا استشهاد چوی دجوان آخر شیبی چی زم پولا دا استشهاد فبیڑا بیڑا اخم پل ڈر پتلوار دا استشهاد چیوی دجوان آخر شیبی چی زم پولار دا استشهاد چیوی دجوان آخر شیبی چی زم پولار دا استشهاد کلا بوارسی تر سر دا انتظار دا استشهاد چیوی دا جوان آخر شیبی چی زم پولار دا استشهاد چیوی دا جوان آخر شیبی چی زم پولار دا استشهاد لدا زخمونو لزحماتا چکرم حاصل آزادی چکرم حاصل آزادی لدا زخمونو لزحماتا چکرم حاصل آزادی چکرم حاصل آزادی پریک دا چی ورکرم گول زوانی پا مست بہار دا استشهاد چیوی دا جوان آخر شیبی چی زم پولار دا استشهاد چیوی دا جوان آخر شیبی چی زم پولار دا استشهاد پریک دا چی ورکرم گول زوانی پا مست بہار دا استشهاد چیوی دا جوان آخر شیبی چی زم پولار دا استشهاد چیوی دا جوان آخر شیبی چی زم پولار دا استشهاد کلا بوارسی تر سر دا انتظار دا استشهاد چیوی دا جوان آخر شیبی چی زم پولار دا استشهاد چیوی دا جوان آخر شیبی چی زم پولار دا استشهاد لک پا دعا کی دی دریاد کرا وفدائی ملن حامدا وفدائی ملن حامدا لک پا دعا کی دی دریاد کرا وفدائی ملن حامدا